عادت نہیں چاہتی، کرم مولا پسے مرد نہ چانے میرا کیا ہوگا، کرم مولا پسے مرد نہ چانے میرا کیا ہوگا، فقط نیکو پہ ہوگا گر کرم سرور عالم، فقط نیکو پہ ہوگا گر کرم سرور عالم، کہاں چائے گا وہ بندہ جو بدکارو برا ہوگا، کہاں چائے گا وہ بندہ جو بدکارو برا ہوگا، تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، بڑی امید ہے آقا کرم روزے جیسا ہوگا، بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا، ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوسے، جینا تم ہو تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، اے شافع امم شہ زی جہل خبر للہ علی خبر، میری للہ علی خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے گئے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکارا ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندائے درگاہ لے خبر، تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، بڑی امید امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا، بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا، میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، ہلاکت ہوگی، ہائے کیا کروں گا، یا رسول اللہ تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا، اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف طاری ہے، اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف طاری ہے، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا، اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف طاری ہے، اندھیری گور ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف طاری ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، اندھیری قبر ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف طاری ہے، تم آؤ گے، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا، تم آؤ گے، تم آؤ گے، تم آؤ گے، تم آؤ گے، تم آؤ گے آقا، تم آؤ گے، تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا، قبر اندھیری میں گھبراؤں گا، جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اندھیری گور ہے تنہا مجھ پر خوف تاری ہے تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال کر فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال کر میرے لب پر ترانہ انشاء اللہ نعت کا ہوگا میرے لب پر ترانہ انشاء اللہ نعت کا ہوگا تسلی رکھے تسلی رکھے نہ گھبرا حشر سے عطار تسلی رکھے تسلی رکھے نہ گھبرا حشر سے عطار تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاد لا ہوگا تیرا حامی حامی تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاد لا ہوگا تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت وہ آ کر چھپے گا جو گناہ گارو برا ہوگا ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو تیرے دامن رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت وہ آ آ کر چھپے گا جو گناہ گارو برا ہوگا, وہ آ آ کر چھپے گا جو گناہ گارو برا ہوگا. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں, نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں, کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا, کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا. نہ گھبرا موت سے عطار برزخ میں تو مل لینا, وہاں غوث الورا ہو.